سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. دیتا ویلے کی سورۃ الشورا رست روح حامیم سجدین نازل شوے او مخیر سورہ زخربنا دوش پیتم دے ترتیم نزولی کی پا آخر دور دا مکہ کی نازل شوے دیر مخی سر ربط دادے مخی جواب دے شبہ سلور منا دا سلور شبہونا پا مخینی صورت کے دی صورت کے جو جواب ذکر کی گرے درے و شبہ و نور باقی شبہی داغی جواب بکی دارنگ مخی صدق دا قرآن کریم ذکر کو وستل تا ترقی کی داغینا دارنگ مخی صورت کے بیان دا شبہاتو وزجر رکی دا پار دا صحاب شبہات سوک شبہ کی داغیر پار زجر مخ کے نہ صفات دو قرآن پدی صورت کے نہ صفات دیر قرآن والو دعور صورت سر دپر شبہات دریو دریم آیات کے دا ذکر کی لسم او دارنگ سر لسم آیات کے او دعور توحید سر رد شرک نا تثبیت تصرف دا سلورم شپاگ ماتم او نهم آیات او دارنگی تیشتم یو دشپاگ سلویخ یو کم پنزوس او دارنگی دو پنزوس دیر ازیت ذکر کئی دا او رد دشرک پیل علم بذکر کئی دولسم دارنگی سریشتم آیات کی آسمائی حسنا دی صورت کی بیاس پی تکرار شلی دارنگی دی صورت کی یو لطیفم دا غدا پر صورت کی رد شرک دے پی تصرف لہا کرت او صفات دا مومنان ان پا کی دینہا خلاصر صورت سرا دے کے دری بابو ندی اولا نی باب دا اول نوال تر سرل سمایت توری دے کی یو آغا جواب ذکر کے دا والی شبہ نام دا آغی جواب بذکر کئی دیم کئی آغا دارنگی نبی علیہ السلام تا دیویل چرا تک مخبر کئی دا چاند دویل مخکستان دارنگی بیزر جرور کئی منکرین تا پینزم شپگم آغا دارنگی نہ حمایت بے جواب دا دویل شبہینان چه نبی علیہ السلام تاوی المخکینی کتابو نستان مخالب داغی جواب لسم آیت که وکی و مختلف دو دلیل نبا ذکر کئی عقلی و لسم و دو لسم کئی او دارنگی دلیلی وحی بم ذکر کئی ایک چاگا متعلق در دو مشبیح سا در لسم آیت کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دلنا تعالی چی عام مہربانا و خاص مہربانا دے شروع کم زردی صورت حامیم دے بارا کی بار بار دوے لیکی گی چی دیتا حروپ مقطعات وے لیکی سیدارا چی دارا متشابہاتو نہیں البتا بیم بیم مپسرین پا دے کی دے سمانی و تا اشارہ کی چی اغاصل کی مستاقاتی معنی نہیں چی حا کی اشارہ سے دا حکمت میم کی اشارہ دا مجد تا عین کی اشارہ دا علم تا او علو تا چا اللہ رب العزت عالم ذات دے او دارنگی علی ذات. سین کی اشارہ دا سلامتی عطا دا اللہ طرفنا. او قاب کی اشارہ دا قہر او قدرت تا. مقصد دارے دی کی اشارہ دا اللہ رب العزت صفات تا ہم. قذالک یوحی الیک دغشان وحی کی گی تاتا. مقصد دا آیت سر ترغیب الی القرآن چه دا وحی دا اللہ تعالی طرفنا پشان دا وحی دا مخکینو پیغمبرانو او دیکھم دا اول شبه جواب دے شبه دا منکرینو داو چه دا پیغمبر دا سیز داو کری دا چه دی نوران دی چان دا کری او دا هر دور کې داسي کله چې یو څوک د الله رب عزت دین دا دین توحید ته دعوت ورکړي نو خلک په اعتراض نه کوي. دارنګه څوک چې د الله رب عزت دین د وچته ول لپاره کوشش کوي نو خلک په اعتراض نه کوي. وای مخې ولې خلک تیر شوی له کوس مجاهدین هغه جهاد کې خلک یاره ولې علماء شتره قاضیان هم تیر شتره هغه څنو یو دواړه کسان نه پورته شوی دي او دے وچ پاکستان کی جہاد کی او دے جمہوریت خلاف جہاد کی دا سوالات دیر دمخ کے نرا روان دی. نبی علیہ السلام تے ویلیو چہ دا تر مخکینو خلقنا خلاف ایم. حاصل دے جواب دارے چہ نہ دا خبر دے سینہ دا بلکہ مخکین بی علیہ السلام تم دا راغلی حکم سجتا تر راغلی کذالک یوحی الیک دغشان وحی کیږي تاتا. وإلی الذین من قبلک کسان ته چې مخکې ستان دي دارنګه وحی تا دگی من قبلک مخستانا الله العزیز الحکیم د چار طرفن کی وحی کیگی چاہتا تا تواغ کسان دا جمع کستان دی دا اللہ ترپنا چی زورور زاد دے و حکمت نوالا دے حاصل دار اللہ زورور دے سوک چی انکار کی دا وحین اللہ والعذاب برکی او حکیم دے پتاخیر دا عذاب بانی کردیون عذاب رستکی گنو حکمت دے اللہ پک استدراج دے لہو ما پی السماوات و ما پی الارض مانا وحی دا دی مسئلے را پارا وکن چلہو ما پی السماوات خاص آغل را غصرش پاس مانو نکری وما پی لرز و آس جبز مکا کری وہو العلی العظیم و دا اللہ لرد و دارنگی لی دے تکاد السماوات یتفت ورن من فوقین دیکھ ذکر کئی قباحت دا شرک چاگا سبب دے پارا دا خرابی دل دا عالم او عظمت شان دا توحید ذکر کئی چب دے سر امن دا جی پا عالم کیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقین ننزیر چسماننا وچوی دلر طرف ددینا دبر نوچوی والملائکت یسبحون بحمد ربیم سوال اللہ تو چو ودو چکن ودی نچوی جواب او ملائک پاکی بیانی بی حمد ربیم پا حمدن رب سرام پا حمدن دراخ پلبانی او بلدا ویستغفرون لمن پی لرز و بخشش والی آچا لرا چی بزمک کدیم مومنان لرا یا عمد لمن پی لرز مومن کی خیصر مومنان ذکر کریو دلتا عمد دیر وجن بازی وی آغت مراد دی چن مومنان دا پاری غاریم الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار يقين الله غبكن كي ومهربان دي والذين اتخذوا من دوني اولياء زجر على الشرك دي تيريكي او دارن كي تسلم دي نبي عليه الصلاة والسلام تا والذين اتخذوا من دوني اولياء او آغا كسان چني ولي سواد الله تعالى نمددگاران اللہ حفیظ علیم اللہ نگہبان دے پدیبانی اللہ رب العزت نگہبان دے وما انت علیہم بوکیل او نیتب دی باندی زموار مانا تا دی زموار نیت صلی شر نبی علیہ السلام وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا مانا پہ مثل نہ دے بانے اے مثل ذالک سرنگی چھے منگا انبیاء علیہ السلام تواہی کلی دا داغی دا قوم پہ لغت ندارنگی تا تم کی او داغشان منگوہی کلی دا الیک تا تا قرآنًا عَرَبِيًّا دا قرآن پہ عرب جبکی لیتون ذرا ام القرآن دیر پارا چھتے ویر آسل کلوالا مکہ تی مراد در طول دنیا مینس او در دین طول دنیا جوڑا شے ومن حولا واسو چھ شاو خادا غین دیر طول دنیا تی بے مراد وطن ذرا ام الجمع لاری بپی او تویر دور زید جمع کی دونا چھ شک نشتر پائی کی پری قن فی الجنہ دو ڈلے ذکر کئی تقابل فریق فی الجنت یو ڈل پہ جنت کی و فریق فی السعیر یو ڈل پہ جہنم کی مالا سوک چی دا انذار تا وکیری عمل پہ ہو کی جنت تب دے سوک چی ونی کی بجہنم دے ولو شاء اللہ لجعل امتا واحدا دیو سوال جواب دا چ مبلغ موجود دے کتاب موجود ہے ولی من روڑی داغی جواب او حاصل جواب دار چ اختیار دے ہدایت دن اللہ سر دے ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا کو اختن اللہ تعالیٰ نخام خاگر زبونی بے ویدی ڈلیو ولیکن یدخل لیکن داخل اللہ پاک من یشاء پر رحمتی چرچو واری پر رحمت بلکی والظالمون او ظالمان ما لهم من ولی ولا نصیر نبیدل رسوک دو سون امدادی امیت تغازو من دونی اولیاء دام زجر دے پر شرک پی الولایت دے اولان جملہ کی او حصر دے ولایت دے پر اللہ تعالیٰ پورے امیت تغازو آیا دینی ولی من دونی آئیدین ولدی من دنیا اولیاء سواد اللہ نور مددگاران فاللہ هو الولی نو اللہ خاصا مددگار دے وہو یحی الموتا اللہ جندکی مری جندکی مری دار دا مخیر پارا دلیل لے وہو علا کل شئن قدیر دا اللہ پر سیزبانی قدرت والا دے اللہ رب عزت قدرت والا دے وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله اواغه اختلاف وګی تاسو پای کې شینان دا اختلاف کوي تاسو پای کې من شيء شینا فحكمه الى الله نو فیصله دا یې حواله د الله تعالی ته مقصد دا دی دې کې رد دې شرک په تحکیم او دارنگی آغا مکی شرک پی الولایت بانی عطب مانا حکم برچا منی دا اللہ رب العزت تشکی اختلاف را دی وما اختلفتم پیه من شئین او آغا چی اختلاف کوئی تاس پای کرت شنا پا حکمو الاللہ نو پیسل داغی حوالک اللہ تام اللہ رب العزت تی حوالک پا حکمو الاللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و دغل اللہ ذالکم اللہ دغزت اللہ دے ربی چرف زماد علیہ توکلت و پاغبان مازاس پر لدے و الیہ انیب و خاصات رجوکم حاصل داشو چھو حکم دارشی اللہ تا واپس کول پکار دی او بیدی امت را خطاب دے دے جمع امت توی شاپوری رحمی اللہ وی مان اللہ رب العزت حاکم دے بل سوک حاکمان نشتا لکنن پا دنیا کے دا سوک نیچے اللہ تا حاکم ہوئی دا اللہ رب العزت قانون نشتا تا غرزولی او دلتا اصل کی دیا سوال جواب مجھ کتابونوں کی موجود دی چھے اولیاء چریو دمیرونا عداهم خپل دشمنان هلاکی داشتری کتابونو کې دا مسائل آخر قرآن کریم نه مخالف دی دا سوال لغ راته چا کتاب خو زمونږ په مذهب کې دی او پای کې دا مسئله شتره نه دلته وایي چې کم شیز د قرآن کریم نه خلاف هغه به منظور نه دی صحیح ده دا کتابونو کې دی خو دا چا په ګرځا نور منډلی او دا مسند دا خبرنده کړي او څوک چې دا خبره کوي نو هغه موحد نشي کېدلی معنی اختلاف رالی نو هغه طرف ته الله د الله کتاب طرف ته برجو نورې پیسلې رالی نو شریعت به پیسله کوي قانون به د الله مني هغې ته به توجه کوي د جمهوریانو په قانون باندې پیسله نه کوي فاطر السماوات والارض اول پیدا کوونکی د اسمانونو او دارنګ د ځمکې دی دې ته یو عقلي دلیل او دارنګ د دغه شرک رد کوي په ولایت الحکم په لسو جملو سره اول پیدا کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکې جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کړی ستاسو لپاره ستاسو نفسونو نبی بیانې وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا وَذَكَرَ فَيَانُنَم جوړې پیدا کړي داغه نه نسل لای کې یزرو کوم پی خورې تاسو پای کې دای پیدا دي په معنا پای دارنګ یا په دې تدبیر کې لیس کمیس شی او نشتره په شانت راوانی په مثل لای باندې شی دا الله رب العزت سره مقصد دار اسوک داغه مشابه نشکېله داغه بسم سلوان دلته سوال نه دی او سوال دار چې دلته غنه پیر مثال ده نه د مثال نه مثال ده او نه مقصود غنه پیر مثال ده فقط داغه جواب دار چې عرب کله کله مثال مقام د ذات باندې داغه قائم داغه زبانه مثال حاصل دلته لري لسه کمیسي شي او مان لسه کذاتي شي او قطيبه وي نشتره دا غر ذات شانت شي او هو السميع البصير او غور دن کې او لدن کې دې ارس سميع او لدن کې ذات دی او البصير لدن کې ذات له مقاليد السماوات خاصه غلره کليان د اسمانون دي ول ارز د زمکه حاصل لري خيارات دا غسر دي چا بیانی دا غصری او آقا چالا ورکلی نیدی نو بے عالم الغیب سوگنی خزانی چا سنی یب سو تو رزقا نمی شعاو پر آخی روزی چالا چوگوانی و یقدی رو تنگی انا ہو بکل نشین علی مقنند اللہ پرسیز بانی پویدی شرع لکم من الدین ما وصابی نوح مانا سنگ چی صابی صبح دلیز عقلی سرا دارنګي ثابت شوه دا خبرات په شرایط د انبیاو مخیرین ټول پیغمبران په دې باندې غړي بهرته پنځم پیغمبران ذکر کړي دا وجه سره د دیو شریعت مستقل او امتونه او دارنګي امتونه ډیرو او مشهورم دا ذکر کړي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا مقرر کړی دی الله تاسو لپاره دین چې وصیت کړو پیغمبر نو علی السلام ته دا ولنه تشریف پیغمبر والذی اوحینا الیک واچ وه کړی د مونږ ته تو موسی نبی ابراهیم واچ ما وصیت کړو پیغمبر ابراهیم علی السلام ته و موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته نقیم الدین دا چې قائم کی دین ولا تدفرقوا او جداوال امروالی پدی که تپریق مکوی کبرا علی المشرکین ما تا دومی لیم گرانده پا مشرکین و بانی آغا چه تاثیر بلی دی آغیتا دا علت دی قامت الدین دی مقصد داره مشرکین دا دین نگواری آغی پدی که تپریق پیدا کول گواری نو تاسو دا غیر اقامت کوئی او دارنگی چه در نا یعنی دا غنش تپریقن نب کرا نشیم قبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، گران دی پا مشرکینو بانی آغا چه تاثیر بلی دی آغیتا حاصل داره چه سید انتا توحید طرف تاو دارنگی توحید پی الحکم طرف تا سوک چرا بلی آغا پاقیبان دا خلقو بانی گران دی دار مشرکینو عدد دیدو که جمهوریان تراکا گد اللہ دین تا غوار ورتنگ حالان که صریح آیتو ندی قرآن کریم چې دا الله د نظام نه سیوا په بل نظام باندې سره فیصله کوي هغه مسلمان نش پات کړي چې الله نظام شته نه بل نظام ته څه ضرورت او مجبوری دي سره خو معلومیږي دا چې دا کافر او غلامان دي دغه مذهب یو وخت دي دغه قانون یو وخت د الله قانون شاته غل الله یشتبی الیه من یشاء الله غرکی چانه چې غواړي غرکی ځان طرف ته مې شا چانه چې غواړي وې دې الیه مې نی به هدایت خپل طرف ته چاله چې رجوع کوي هغه ته وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم د دې ځای نه وروسته دویم باب د دریم آیات پورې او د دریم شبهه جواب دی حاصل داو چې ته مخالف د علماي ټولو او غستا خلاف دي دا غي جواب هغه ذکر کوي او دارنګي به بیان د اوامرو د تشدید 15 آیات کې او زجر د اهل شبهات او تا شپارسم چې لريشتم کې او تخیب او خرابي د یوشتم کې او دارنگی بشارت هم یوشتم که او دارنگی چوب واللسم آیت بیدا آیات واللسم چی ده دو دوی مشوبه سر تعلق سات او یوشتم چی ده دار دری مشوبه سر تعلق سات بیدری عقلی دلائی ذکر که نولسم آیت که ویشتم مواتی شو نایش که او زجر منکرین و اهل شبهات و تاثیر اشتم آید او بشاره ترکی مومنان و تدوه اشتم پینز اشتم شبه اشتم وما تفرقو الا من بعد ما جاهم العلم بغیم بینهم دا مرکزی شبه و داغی جواب دید که حاصل داره چی خلاف دادا بیان دا قصور دا وجنه نده چگنی بیان که نقصان ده او دارنگی دپا هم دو وجه نا بلکه اصل کی اختلاف چه دیدار وجه دو حب جاہ و دو مال نا دریا صد دو وجه نا دیر وجه نا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی یا کمور پرقا تاسو زان دو پرقت نو ساتی دس شیخ خلاف دا سبب دا حلاکت دے او دارنگی ده دا هر شیر پاراپت یا پت ده دین چی ده اتباع الهوا ده سمرقندی وی حاصل داره چی اختلاف چاچه کرده ده نرسر وجنه کرده ده حب جاه ده وجنه دانه چه گنی خلق نه پویده خو پویده خو حسد راخستی و دارنگی مالداری او ریاست راخستی او اکثر داسی که دا حق خلاف چې کیږي نور دې کارون د وجنه یا سړی خپل مشري غواړي یا مالداری هي کې نقصان پیدا کی تکبر پکې او آیات مقصدم دار چې دی او داوی چې رته کم دین طرف ته دعوت ورکې نور دې نو خدا علماء ډېر علماء مخالفت کوي معلومه دا چې استادین صحیح نه دي نه دلته هغه جواب دی چې دا علما وي دا اختلاف اعتبار نشته ځکه چې دې تفرق او اختلاف د علم او د دلیل نه مخالف هم دی اختلاف کوي دی نه یو خدا را چې دې سره څه علم نشته صحیح او دارنګ دلیل هم سنې بل داره چه مخالفت او دارنگی پزده و عینات کری نور دیر وجنا دغت سے اعتبار نے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم او دیو ڈلی نوی جوڑ کلی مگر رسرانا چرا لیتا علم باغیان بینهم دو وجد زنا پا ما بیند دیکی حاصل دارے چی باغیان دا کارو کو آغی لیکل وکل لو بیا لار نور خلق داغی نروس ترال او آغی خلاب بیا داغ رنگی چلو او دارنگی پر شکی و خلق نورس ولولا کلمتن سبقت من ربک او کچیر نوی خبر لکل شوی در طرف آدر ابستانا الى عجل مسمن لقضی بینهم داد بل سوال جوابو چه داسی اختلاف پینو پکار دار چه اللہ ختم کی عذاب پیراولی اللہ وینا اللہ رب عزت دار شیر پارخ پر ٹیم لکره ده او کوچی رنوی خبر علی کل شوی طرف ادرفستانا الى عجل مسمن تر نیٹی مقرر پوری لقوزی بینام نخام خاپی سلب شوی ما بینده کیم و این اللذین او رسول کتاب امی بعدیم او یقننا کسان چپ مراز که ورکل شوی تا کتاب رسر دینا لپی شکی من امریب خام خاپ شکی ردینا پا مضبط شکی رستنی پا شکی غرزوی وَإِنَّ الَّذِينَ وَرُسِلْ كِتَابِ بَعْدِهِمْ دا دین مراد عوام دیو دارنگی نمگلی مولیان چاقی مرپسی ور روان دی بشکین فَلِ ذَلِكَ پَدُ وَسَقِمْ كَمَا اُمِرْد نور دیر پارات دعوت کوان فَلا پینزو امور بانی تپریدا او دی ذَلِكَ کی شرر توحید تا قرآن تاو دارنگی شرائع دن بیاو تا اولان پا مانا دیلاری پلی ذالک پا دو پس دا توحید طرف تا دعوت ورکو و قرآن طرف تا و شریعت دن بیاو تا وستقیم کما و مرد او مضبوش لکا سنگ چی تا تامر کلی شویده ولا تا تبیع هواهم او تابیداری مکوا دو خواهشات وردیم مرات بی دلیل مسلی چی مولیان رزان جولی کلی دا بنامانی وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وتوايا چې ما ایمان راوړې پانچ را لګل شو ما تر کتاب نه هو مرته یاد را بیان کوم ما ته امر شوې چې انصاف وکم په بیا ستاسو کې په دې کې پر سید لور دین کې تبلیغ دین الله ربنا وربكم الله زمون ګم رب دې استاد سیم رب دې لنا عملنا ولكم اعمالكم من لرا عملنا زمون دي تاسو لرا عملنا تاسو دي لا حجه بيننا وبينكم نشتاج لا فمن زمون غو فمن تاسو گي ولا جګړه نشته ځکه دلایل ښکار دي کنه او دا دلایل منګه قائم کړی دي نو اوس که څوک اغا اختلاف کن ولی که ده عناج ده وجنا او کلا چه عناج ده نو رسر عناج ده حجت نشت لا حجت با لا حجت ولا عناج قرطبی وی مانا حجتون عرص قائم شوی دونو بیا یو سره ده پا عناج کنن ده عناج ده پارو بیا سره چوی لکه ده دور که خلقو پویدگی چه منگ پا ناروای پا ناحقی و جمهوریت والا بیم پا زده پا عناج که الله يجمع بيننا الله بجمع ولرا ولي فما بين زمنك وإليه المصير وخاص أغتوى فسدا والذين يحاجون في الله من بعد ما سجيب له حجة داحزا أوا كسان جغل كي ما ندار جغل كي دمومنان السرع بِاللَّهِ فَتَوْحِيدَ اللَّهِ تَعَالَى كَيْمْ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ پَسْ دَعِنَا چَقَبُلْ تَيْكُلِ شُوِدَا غَلَرَا دَ دَلِيلْ دَا حُجَّتُهُمْ دَعِي قَبُلْ تَيْكُلِ شُوِدَا مَا اسْتُجِيبَ لَهُ پَسْ دَعِنَا چَقَبُلْ تَيْكُلِ شُوِدَا غَلَرَا له حجت من داهزان دا غل دلیل چې باطل لې سم مقصد دی والذین یحاجون فی اللہ مانا کسان چاغی جگڑی کئی پا توحید اللہ تعالیٰ کے دچا سر جگڑی کئی دمواحدین سر او دمومنان سر او دارن گردیر پر سر جگڑی کئی چا اغلار بانی کملار باندی روان دی دا اغلار نیبل طرف تواڑی حالان کی دلیل دی او سرائی حق دلیل آیات کی اصل کی دا تسلی دا دعوت کون کتا چستا سر مخالفین دلیل نباتی لو بیکار دیم داغی پروام کوئی اس حیثیت نلری دیو استجیبا مقصد دے استجیب لہو پدے کے مقصد سرے کوم خیر خلق چې دی هغه د الله رب العزت توحید چې کوم دی قبول کړی دی دا ملزامي حجت دی په منکرینو باندې چې تاسو بیا عقل لوي تاسو غنه قبولوي والذین یحاجون فی الله من بعد ما سجیب لهم حجتهم دائزت عند ربهم اوا کسان چې جګړه کوي په توحید الله تعالی کې پس داغنا چې قبولته کړی شوی دا غل را دلیل د دې باطل لے دا حجتون معنی څه باطل دارنګي حجتهم دا هی زمانه څه معذرتهم باطلا د دې عذر باطل لے عند ربهم په نس رب د دې باندې وعليهم غضب او په دې باندې غضب دی ولهم عذاب شدید او دې لپاره عذاب دې سخت سا عذاب اللہ اور کی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اللہ غزاد دے دے کی ترغیب دے حجت اللہ تعالی تا رسل ابتال دے حجت مخالفیننا کتاب نمرا جنسی کتابنا الله الذي انزل الكتاب الله غزاد دے چرالی گری دے کتاب قرآن یعن جنسی کتابونا نعال کتاب مانس جنسی کتاب بالحق فحق والمیزان او دارنگی تلان وما یدری کلال نساعت قریب و کمش خبر کو تالا چی شاید چی قیامت بنیز دیوی دیعت کے دیرلی مقصد دے خو وقت دونانه چه پایی بانی خبر او کلش ورنده که دیر باس کی چه اللہ الذی نزل الکتاب اللہ کتاب را لگره ده و دارنگی میزان را لگره ده دا میزان ده تویعت پی صفت پی صفت دا میزان چه ده دری قسم بانی ده معنوی ده چه تا عقل و علیکی گی سلیم انسان لے عقل ور کرے دا میزان شو دارنگی میزان الاخلاق میزان الاخلاق چی دا غین تعبیر کی گی پا عدل بانی دو شلو دا او دریم دے وزن مادی چی پا غی بانی شزون تل لے کی گی دا اللہ رب العزت دا طول لالی گلی سر پارا چی انسان پیر سو پی جانی یو شبانی درون اوسپک معلومی گی لیکن عقل بانی حق و باطل معلومی او ظلم و عدل دا پا اخلاق سر معلومی وما یدریکن عن لساعت قریب و کمش خبر کتالات شاید قیمت نیز دیده یستعجل و بیهل نزین الائمینون تلوار کی پری سرا کسان چی ایمان روڑی جلتی غاڑی والذین آمنوا مشفقون منها و کسان چی ریگی ایمان را وړه دې نه غیری ګردینان دې ته اعتقادی خو پوي چې دا غي کوم حالت قران چې کوم ذکر کړي او حدیث نه چا چې ایمان پکې غیری کنا و یعلمون ان الله قاضی پېږي چې قنن دا غنی الا ان الذين يمارون في الساعه خبردار قنا كسان چې جګړه کوي په قیامت کې لته ضلال بعيد خام خاف گمراهي لري کړي الله لطيف بعباده دا دلیل عقلي ده فرد شرک په ولایت او حکم الله رب العزت مهربان ده په خپل بندگانو باندې او دا ولې دا سره تعلق لري یرزق من یشا رزق ورکی چلی چو غاڑی وهو القوی العزیز و دا اللہ طاقاتور ذات دے ہو اللہ عزیز و دارنگ غالب دے من کان یرید حرس الاخرت نزل و پی حرسی سوک چی رادہ لرنکی دا پس الاخرت پخپل عمل سرا نزل الله په ارسي مونږ بزيت کو در په فصل الله کې الله رب العزت دا قطا در مولا وي چې الله رب العزت کنه د اخرت باندې څه چې وغواړي ورکي دنیا نم او دارنګي د اخرت نم او کو سره نه د دنیا و کې په عمل کې نه دنیا ورته ملاوي یا اخرت ورته نه ملاوي د پکاردار چې سره د اخرت نه دوی آخرت بین برابر شو دارنگی دنیا بین برابر شو او آیات کی مقصد سرے تسیب پی دنیا او ترائی باخرت سوک چیرا دلر انکے د پس اللہ آخرت مونگ بازیت کو دلر پس اللہ دان ای کے بازیتہ توک ومن کان ایرید حسد دنیا سوک چیرا دلر د پس اللہ دنیا نوتی ہی منہ مونگ باور کو دلتا داغینان مخیل نزل له دلتا و نوتیه منها صرف بار کلا دا وما له پی الاخرت من نصیب او نباید را پا آخرت کی سبر خام ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین آیشتر دیدر اس شرکان چاقی جل کر دیدر دین آغا خبریم آیات کی زجر دے پر شرک پی تشریع والحکم بانے دیار لسم آیات سر اب تعلق دے یاد اول لسم سر یعنی پر شرع و کتاب دا اللہ تعالیٰ کی خوش شرک او داریں گے دا کارونا مشرکانا جائز ندی غای دا کارونا دی لرا نورا لیہو جازگر زولی دی چاگر دی والی حدی او نورا لیہ سوا دا اللہ تعالیٰ نخونی شکی دے د معلومه شه چې شرک کول په ټولو انواو سره جایز نه دی او د آیت کې علما او ډیر زیات مسائل ذکر کړي هغه مسائل کو بیان نه ټول اورس په دې باندې تیری خو یو ته دای زکه چې د شرک په اقسامو کې یو شرک په توپیل حکم دی او تشریع کم چنن مجاهدین د جمهوریانو په خلابانه دا کوي چاغې د دې خلاف شرک په حکم شرک په تحکیم چورته ویل کی او تشریع یعنی ځان نه شریعه جوړول قانون جوړول د ځان نه یو حکم کول او دې ته شرک په اطاعت او شرک په تحلیل او تحریم ویل کی دوی مدار چې شارې په حقیقت کې او الله تعالی دې پیغمبر باندې کې اطلاق شوې ده نو دا غي مقصد بسي چې پیغمبر بیانون کړي جوړون کړي شریعت نه لري چې پیغمبر ورزانه شریعت جوړ یعنی بیانون کړي شریعت ده معلومه ده شه چې پیغمبر د ځانه شریعت نشي جوړولې نه بلکوم کوجاره چې هغه جوړي بیر پاکستان سیملی او ته صحه حاصل یار نور ملکونو چاغې درزان یو شریعت او یو حکم جوړ دریمه مسله دارا ائمه چې کوم دي مجتهدین هغه شرع جوړون کې نه دي بلکې د دلیل شرعي هغه احکام راو بس څوک دا وایي چې مجتهدین چې دا مسائل لا کلی دي او ځان د پاره په دلیل نسی دا هغه جواب بدای چې مجتهدین چې دي هغه شرع جوړون کې نه دي بلکه دلیل شرعی نه احکام را ایستون کړي بیدار چې دا مجتهدین زورین در چې خام خاله حق ته رسیدلی، کله به حق ته رسیدلی او کله به خطا شوی، دا به یې پکې. بل خبره دارا د آیات نه، یو امام مجتهد یا مفسر استاد پیر دی، د تحلیل او د تحریم اختیار منغه ګڼل دام شرک، چې استاد په اپ سر پسې او دا اختیار من د تحلیل او د تحریم د دام شرک. او پنځمه مسله دارا که یو عالم دی او دا رنګی پیر دی، داغی کارونه څه کارونه کوي، چا هغه د شرک او د بدعت او د پسق او د پجور ویم، د هغې تابعداري کول، دا به تقلید دی مضمون او دا به شرک، انسان پی ګناهګاری شرک ته پیرسی. او شپږمه مسله داره چې د امام او مجتهد تقلید په دیش طریقه کول، چې آیات قرآنیه او حدیث صحیح د هغې د قول سره مخالف او بیا هم ورپسې ور رواني، چېره دا زمونږ خامخا امام صاحب دی او مونږ بیا خبره منو او بل طرف ته به نه ځو، او په دغه بانه سره چې یاره بس مونږ په د یو پسې ور روان یو، نو دا تقلید هم صحیح نه دی. دا ډېر مسایل نه دی، آیات نه معلومی. حاصل داره چې یو سړی دی دغه سره پوره دلیل نشته ری شرعي او ته پسې ور روان یې او یې خامخا بس دا زمونږ مشر دی پسې ور روان بی، نو دام بیا صحیح نه ده، دام ګمراهي ده. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین، آیشتره دی لره څه شریکان دیر وجنا اعتصام والا لیکلی اعتصام چې دا آیات اصل دی، اصل کبیر فی رد البدعات، د بدعاتو برد کې دا اصل دی. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین، آیشتره دی لره څه شریکان آغا چه جوڑه دی لره دی دیننا، ما لم یعزم به اللہ، آغا چه اجازه ندور کری پایسر اللہ تعالی، دا ما لم یعزم به اللہ دی که دلیل شو به دیوانه چه تقلید خلاف دو قرآن کریم او دو سنت ندابه شرک، چه دو قرآن و دو حدیث نخلاف، ما لم یعزم به اللہ او کچیر تا موافق نو بیا سیده. ولولا کلمت الفصل قضی بینهم، او کچیر نوی کلمه را پیسلیم، کلمه را پیسلیخ لقضی بینهم، نخام خواه پیسل بشویب ما بینده کیم. بید آیات دا مجتهدین پا بارکی چسپان اول نری پا کارز کمار تاویل چاقی اجتهاد کرده، کله به غلط شوی کله به حق ته رسیدلی، او څوک د هغې تقلید کوي هغې چاته نه ویل چې مونږ پسې را روان شي، خلک پسې په خپله ور روان دي، نور هغې خره دین خدمت کړی دی. او دارنګي که د هغې نه کومه غلطۍ نه شوي دین امامان دی کومه خبره نه وي، د هغې اجتهاد دی، بس غلطي دې شوې ده، الله والا اجر ورکړی دی یو اجر، خو په غلطۍ پسې بیا وروسته ور روانېدل دا بیا سړی بل طرف تر بیس او به دا مناسب نری. مالم یازم بی اللہ، نور او غریبانانو محنت کلی دی دیر، او دا غیر پر دعاگانی کول پکار دی، ذکر چه دا محنت او نوی کلی منگو تا سبر دین نا خبر وی. ولولا کلمت الپس لقود بین او ما کچیر نوی کلمر پیسرین و خواب خواب پیسر شوی ما بینده دی کهیم. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَيَقِينًا ظَالِمَانَ دِلَر عَذَاب دَرناک، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، وینه مت ظالمان یې راکون کې دوه ډلې ذکر کېل، او وینه با ظالمان یې راکون کې مما کسبوا لعنا چې دې کړې دی، او هو عاقب بهم، او سزا دا غي به واقع کېدونکې دی باندې. دوی مړه ده والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وکسان چې ایمان لرلو د عمل نه کوي نیکې روضات الجنات، په باغچو له جنتونو کې وي. لهم ما یشاءون عند ربهم، دې لره به څه چې غواړي په نزد رب دې باندې، څه چې غواړي به میلاوي. ذلك هو الفضل الكبير دغل فذليم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا دا غدي جزير ورکی اللہ تعالی بندگان آکسان تچیمان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل کینی ایک مانا دا جنتنا قل لا اسألكم علی اجرا ویزن غوارم ستاسو نبدی بانیس مزدوریم مزدورین نا غوارم الا المودت پی القربا مگر محبت پنی زیکت کی اللہ تعالی قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت پی القربا حاصل درے دارے دایا چکم دے درے مقصد سرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چیز ستا سنا پر دیوان شین غارم مگر نزدیکت اللہ تعالی تا اللہ تعالی نزدیک آیات متعلق دے شرکا کم سرا او مقصد سرے مانا ایمان راوڑی پا دی شریعت بانیم او دارنگی رزان نا شرکا مجوڑاوی ورز استاسو ناجر نگوارم دیکی او مقصد داری چه دا استثناء متصیل را مانا زن نگوارم استاسو نا مگر محبت دا اهل بیت زمان چادا ویلی لیکن دا مناسب نرا زکا حکام چی دی آغی پوقیت ورکی خپلوان لرا پا نور بانی کل چی دیو چا بادشایی راش خپلوان دا کئی نور دیر وجنا دانری مناسب چی نبیر اسلام دی خلق دووی چی رزمار خپلوان خپلوانو خیال ساتی دویم داری چی دا مقصد سری چی تاسو ما تا را کئی دا وجه دا قرابت زمانام مانا زمان ستاس سرخ پلولی دا او دا دیر وجنا داغی لحاظ ساتی ستاسو نخو مقصد داری ستا اجر نوارم لیکن دو نرچی لحاظ وکی دا پلولی دکر نبی علیہ السلام و سلام اکثر خلق دا چو سناسو یعنی رشته و ترانی زیشو مانا لحاظ وکی زمار قرابت او دخ پلولی یادار چی بل مقصد داری زستاسو نس شیع نغارم مگر دا چی لحاظ وکی زمار پلولی ولی نور قبائل چی داغ ایمان راوڑی او تاسو سر قربت دا دخ پلولی ایمان راوڑی تفسیر قرطبی والا ذکر کری زستاسو نس دا غارم چی زمان خپل شر بند کئی او پریمی دوی چیزا تبلیغ و کما دا اللہ رب العزت کم پیغامات دیغامات راغلی اغا ورسو نور دیر تفسیرون علماء وکلین خواصل داره چی دیزی مقصد داره چی نبی علیہ السلام وی چی دون لحاظ خود ما وکی چی اخپل ولی دا کما مسئلہ چی بیانون پا دی که رکاوٹ ما جوڑے گئی کتاسوی نمانی اول خیو منی وما یقترم حسنتا نزل له چاچ وکلنی کین من بزیت کو اغلرا پی ها پای کی حسن کایستان او مقابل حضرت سوک چن سیاو کی اعلی بازار زچ ان الله غفور شکور قن الله بکن کی قدر دان دین الله رب العزت بخون کے اداریں گے قدر دان دے ام یقولون ابتر اللہ کذبا آیات کے زجر دے پنکار دے رسول اداریں گے ابترا آیات دے وہی جوڑ کرے دے پلا بانی دروم فین یشا اللہ یختم علی قلب کچیر غر اللہ مہر بول گئی ستا پزل بانی پزل بانی بانی مہر بول گئی علی قلب دیکھیں یو قول دارے ختم پا مانا در عبت سر دے کہ اللہ و غال استاز دے بمضبوط کی صبر و پیرا والی دو بتا بانے با کم دا سی بے مشکل نرائے دے دیو قول و ربانے بے بد نلگی چھ دیداوی چھتا مبتری ولی صبر و ربت بربان داغلے دوی مقصد داری چی اختی مالا قلبی کمانا چام چا اللہ رب العزت دستا پزر بانی ختم ہوئی قرآن بن نیر کی لری بشننا خدا پا صورت کی چکلا تو مبتری او دروغی لیکن تو خود دروغ نوالا نی دور دیر وجن اللہ ستا پزر بانی ختم نلگی ویمہ اللہ الباطل او ما حقی اللہ ختم اللہ تعالی باطل لرا ویحق الحق او ثابت یقل ربی کلماتی پا خلی کلمی سر انہا وعلیم بذات صدور قند اللہ پیر پر ازند سنوبانی وہو اللذی اقبل توبت عن عبادی او دا اللہ اغزاد دے ترغیب دے توبی کولت چید انکار دے نبینا توبہ چوک چید انکار کی ناغل پکار دے لے چی توبہ و بس دارنگی چوک دے قرآن نا انکار کی نو پکار دے لے چی توبہ و بس وہو اللذی اقبل توبت عن عبادی دا اللہ غزاد دے چی قبلی تو برخلو بندگاننا ویعفوانی سیاد او ما اتگی دو گناہننا ویعلم ما تپلونا پوی پاسج تاسکوی پاگی بانی پوی ویستجیب اللذین آمنوا وعملوا صالحات او قبل تکی دا کسان دو پارچی مان روڑا دے وعمل نکینیک دام بشارتونا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ قَبُلْ تَعْكِدَا كَسَانْ دَفَارَمْ دعا دے عبادت دیر سے ٹول پک شامل آمنو چی امان روڑے وعمل السالحات وعمل نکینی کوئی زیدو من پذیب او زیتی دیل رد پذق پلنو الكافرون لهم عذاب شدید و کافران دیل رعزاد ساخت ولو بسط اللہ رزق العبادی لوغو پی لرن او کوچیر تل کو پراخ کی اللہ تعالی روزی آغا خپل بندگان لران لبغاو نو خام خواب دی بغاوت کی زیتے بو کی پیلا روزی پز مکہ کی حاصل دلتا داو کوچیر تل زوکو وی چی دا ایمان والا دی خبر خبلی گی دو ولی ولی اللہ رزق نور ولی داست تنگ سے کی نا اللہ جواب چا اللہ رب عزت دغرنگی تنگ سے کی ساتھی او کچیر پراخ کی اللہ پراخ کڑوی اللہ تعالی رزیخ پلو بندگان لرانو خام خادی بزیتے کڑوی پزمک کی ولیکی انہ ظلمی قدر لیکن نازلی اللہ تعالی پاندازی سرم آیا شاہ سمرچو غاریم انہو بے عبادی خبیر بصیر خنند اللہ پا خلو بندگانو بانی خبردارو دارنگلی دن کے دے خبردارو لدن کے ذات دے وہو اللذی نزل الغیث دیتوی دلیل عقلی پا توحید او دا اللہ ذات دے چرا لگی بارا من بعد ما قنتو وینشور رحمتا پس داغنا چی دی نومیدشیم وینشر او خری رحمت او رحمت فلن وهو الولی الحمید او دلاله کارساز تایل شوی دی ولی دی مانا دخپل و ملگر دو امداد کی او حمید مانا عرصو کستایی ومن آیاتی خلق السماوات والارض داوز دلائل دلاله پو قدرت بانی او بازی دایتون دا اللہ تعالی نا خلق السماوات و رضی پیدایش دا اسمانو نادوز مکیم و ما بس پیه من داب پیه ما من داب او آغا چی پدی دارو کی خواره کری چی زنده سر سوشی چی پدی که خواره کری من داب سوال دار ازی چی اسمان که خو داب خودی تغیره کی ما دوب والر ارد دا او پاسمان کی نئی ندائی تغلیبا نویلی دلتا من دابا وهو علا جمعیم و دا اللہ پر جمع کولو دی زائی شعاو کلچیو غاری قدیر قادر دیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أواغا چه ورسيگي تاستس مصيبت بسوادا چه عمل کرده استاسو لسنو استاسو لسنو آكره ويعفن كثير وما فيك دريرنا الله رب العزت دردير سنما فيكي ويعفن كثير او ده دي زين رستو تر آخره پوری تخویب دنیاوی ده دا باب دریم شروع کی آخره پوری او تخویب دنیاوی ده درشتم آیت و ما صاحبکم مصیبت انس او دلیل عقلی به دو دیش کی او تصیر پی دنیاش پک دیش او نه صفات ده مومنی نذکر کی دشپگش نوالا دشپگ دشنا تر یو سلویخ پوری او تخویب یو خروی ده سلور سلویخ نتر و سلویخ پوری بیازه جرده اتا سلویخ کی او دلیل عقلی ده یو کم پنوس نواخیر صدق ده قرآن یو پنوس دو پنوس دری پنوس او آغا چه ورسیگی تاستاس مصیبت نفی ما پا بی ما کسبت آیده کم نو پا سبب دا عمل ده چکره دیلا سنستاسی ده دین انبیاء علیه السلام مستثناری و ما شمانو لیونی ویعفوان کسیر و ما پی که در دیرونان زکا آغی گناهون نیکری آغی تر آغی دیلا سنو پوجبانی سزان رسی او کم امتحانا چی پی رازی آغا دا غیر پارا درجی اللہ چتی وما انتم بی موجزین پی لرزین و تاسی عاجز کون که اللہ لرا پزمک که دا اللہ عذاب ننشی بچ که دلے قدیر طریقی میں استعمال که دا بیدین خلقوس کوشش که دا زلزلین وی دا حفاظت دا پار دا سشی شروع کلی دا پلان کی نا و بتاسی بان زلزل را لبی بی کانٹرول نکی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر او نشتا تاس در بغیر دا اللہ تعالی نا سوک دو سنیم داریم ومن آیاته الجوار پی البحر کالعلام دانور دلائل او بعضی دلائلو دا توحید دانا روانی کلی دی کشتی پا دریاب کی کالعلام پشانت دا غرون بانیم ایشا یسکن ریح کو غار لیلان و بدری حوال را پزلل نرواکی دا لازاری پسو بگرزی و لارا پشار دریاب باندیم د اوس دور کې تیل باندې ګرځي هغه دور کې وضعیت د اوبوس د هوا سره تعلق سات او دې دور کې د هوا ډیر دخل له هوا چې مخالفه راشي به اجازه نشي تللی اوړي دا ډیر لانچونه دا شین اوړي کله په چپاراش ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور د دریا کې چې چپی راځي د هوا د وجه نه راځي غاٹو غاٹو چپی نور خداریا پزی اولا ریس این پی ذالک الایات لکل صبار شکور اقنا پدی که خام خواد لائل لیل پاردار صبر کون که شکر کون کیم او یو بی خون نبی ما کسبو یا با حلاکی کشتی لا پس سبب دار شدی کسب کریم دلتا ماتو بلیه حضب دیمان سوا یا سپر ریح او حلاک با که دی کشتی لرس شیبات بی ما کسبو کسو دا شدی کسب کرده ویا پان کسی رو ما پکی اللہ تعالی را دیرو نام مان اللہ رب العزت دا مومنان نگناهو نماب که دیر ویا پان کسی دارنگی اللہ رب العزت دا هر چان آغد دیر نگناهو نکی بیم اللہ رب العزت ماب که سمان دنیا کی سلک محلت و لاور کی خوچر کافی رسر و لگی ویعلم اللذین یجادلون فی آیاتنا او چی پوی شاکستان چی جگلی کی پیتون زمن کی مالهم من محیط چی نشتا غیل رازی دخلاسی وما اوتیتم من شئین فمتعو الحیات الدنیا پس آغا چه درکل شوی تا سره چشینا پس سکر جند دنیا دی آیات کم تصیب که دنیا ده او اصول دری ذکر که ده پار ده پیدازا یو داره شرک ده اللہ سره مکوان بل ظلم پا بندگان مکوان بل داره ده اللہ ده بندگان سره خکوان پس آغا چه درکل شوی تا سره من شین نسشینا پا متاولیات دنیا پس آغا سکر ده جند دنیا ده وما عند الله خير اواعش الله سره دی غره دی وقا هم شرير الذين امنوا ده پارا کسان چې ایمان لرل او على ربهم يتوکلون او خپل رب باندې ځان سپاري والذين يستنبون كبائر الاثم دې کې صفات ذکر کړي اوا کسان چې ځان ساتي کبائر الاثم د غټو ګناهونو ول پښو دې بیاونا وإذا ما غضبوا كل شغص شديهم يغفرون ندي بخنكين هم يغفرون خاخلاق مقصد والذين استجابوا لربهم وعكسان شقبل تأكيد أحكام رحب الله وعقام الصلاة وفابنك دمانزان وأمرهم شورا بينهما وكار دمشوري فما بين ديكين كار دي دمشوري ما بين ديك وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ يُنْفِقُونَ دَانَا شِمَا رُزِي وَرْكَلْتَ دَي خَرْج کي پلار د الله تعالی کې ينفقون ما نسبي سبيل الخير د خير پلارو کې خرج کي مستری وي والذين اذا صابهم البغي هم ينتصرون وكسان كل شي ورسي ته زيت ته چانا ندي بدل اخليم بدل حق چي ويل خو زيت نه کې هم ينتصرون مخیویل یغفرون او دلتا و ینتصرون دیکی عظیمت دی آلتا عظیمت و دلتا رسخت بدلا محصلش یادارا چه مخی حق دانا پسیون او دلتا حق دی دین دی دین کی چا تا ما خبر نپری خیر کو خپل حقی لرش وجزاء سيئات سيئات مثل او بدر بدر بدر فمثل الله يعني فمن عفا وسعى فاجره على الله نچا چا پو کلو استایو کلو پس اجر دا په الله باندې انه لا يحب الظالمين يقين ان الله تعالى محبت نکید ظالمانو سره ولمن انتصر بعد ظلمي او چا چې بدل واخص پس ظلم کېدونه په د باندې بعد ظلمه ایمان بعد مظلومیتی پاولا ایکم علی من سبیل فضا کسان نشتا بدی بانی سملامتی انما السبیل علی اللذین یقین الملامتی پا کسان و بانی دی ظلمون الناس چه ظلم کی پو خلقو بانی ابتدان یادار چه انتقام کی زیتے کی و یبغون پی العرض و پساد کی وزمک کی بغیر لاقی پناہ قصران اولائک لهم عذاب علیم دا کسان دیل رازاد درناک ولمن صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور او خام خاص سوک چه صبرو کی او بکنو کی نیقنن دادا پا مقصودی کارون ندی من عزم الامور مانسا دا پرس پلشو کارون ندی او دارنگی دا مقصودی کارون مانا من الامور اللتی عظم علیها دارنگی چو کوئی چه دا کارون ری چه بشاره که پا طریقه دا عظیمت سر مطلوب دیم اگر چه مقابل رسخت بانی عمل جایز دی او دلتا مپسیرین و بیا تفصیل کرد خلانده دا غشوان لمن عظم الامور خامخا دا مقصود کارون ندیم وما یلی اللہ و سوک چی گمرا و ساتیغ اللہ اللہ تعالی فما لہو من ولیم من بعدی پس نشتری اغلان سوک دوست بچکون که رسلاغنا چا اللہ گمرا کی بیت سوک نشی بچکولی وتر الظالمين ويبن بظالمان لما راوا العذاب كلا تشبين عذاب لا يقولون ان ويبليم هل الى مرد من سبيل عيشتر واپس تسلار مرد معنى دنیا وتراهم يورزون عليها خاشعين من الذنوبين متدين لرا چه پیش کوله بشی پور بانیم يورزون معنى سا على النار عليها بدعور بانیم خاشعين ازل العجز كون كوائي من الذنوبين دوجد زلتنا خاشعين معنى خافض روس خافض روس والعيون سرون بحقت اگل يودارنگ استرگی د وجه د ذلتنا یا زورون می طرفین خفی دی بگور داستر و کم زورونا کتب گوری من طرفین خفی وقال الذین آمنوا ان الخاسرین و بویا کسان چی ایمان روڑے دی یقینا تاوانین الذین کسان دی خسرون پوسوم چی تاوان کیا چولی دی خلزانونا واهليم يوم القيامة واخفل فرز قيامت ألا إن الظالمين في عذاب موقيم خبر دائقنا الظالمان فعذاب هميشه كبهيم وثلاثينش وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله تخويب أخروي عذاب موقيم كدينو سوكينش استرع او نه باید لرا څوک دوستان یې سرونه هم من دون الله چې امداد کړي سوا د الله نه ومل لله څوک چې گمراه وسط الله تعالی په مالو من سبیل پس نشته لرا څوک لار د هدایت لار د هدایت د حق په دنیا کې او لار د جنت په آخرت کې مالو من سبیل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله دار عدوية مشروبية سر التعلق لر او دار مقصد ده ايمان روليك ايمان رولي نعذاب درباني رازيهم استجيبوا لربكم قبلتها وكيد فارد الاخبال دار الله خبر اوماني استجيبوا لربكم من قبل آیات یوم المقدان آچه راشی ورزان آغا ورز راشی لا مرد له من الله چن بیوا پسی داغیر طرف دلانا واپس که در بینه دادا ورز در پارا یار دا غسلی در پارا ما لکم من مل جایی یوم ایزین نبای تاس لرا زید پنایی پدا ورز بانه التا و یان المپار اختفت خنینو یوم اجن پد اورز بانی و مالکم من نکیر و نبی تاسر حسین کار پیدا من نته تک ولا شنر انکار پیدا ور کیم پاین ارزو فما ارسلنا کالم حفیظا پس کو چری دی مخوای پس نی دی گره من تا پن دی نگهبان کو منی سید کو نی منی تو سید نگهبان نی دا تسلی شورا این علیک الا البلاغ نشتب تاوانی مگر رسولا و اینا اذا عزقنا الانسان منا رحمتا فرح بیان او یقین الکلا چه منگسکو انسان تر اخبال تر ابن رحمت نخشال چه پایبانی زجر شو او بیان دا حالت دیراز کوله مانا پا حالت دا نعمت کی اعراض پا طریقہ را تکبر سرکیم او پا حالت دا مصیبت کی اعراض پا طریقہ دا کپران سرکی او کلا چی منگو سکو یو انسان تا مننا را طرف نا خپلنا رحمتا نامت پر حبیع نخشالش شپاقی بانیم خوشالش مانا تکبر کئی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَثِيرٌ وَرَسِيَ يَسْتَكْلِبُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَسَوَّدَ عَمَلُهُ شَدِيدٌ مَخِيكُ لِلَّهِ سُنُدًا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ فَسِقِينَ الْإِنْسَانُ نَاشُكْرًا بِنَاشُكْرِ كَيْ مَا لَهُ حَالَتُهُ إِنَّ اللَّهَ پَاک طرف ته توجه نک لله ملک السماوات والارض آیات کې تسلی دا ذکر کړي چې اختیارات د الله سره ورسري خاص د الله په اختیار کې ملک او خاص الله لره د بادشاہي د اسمانونو او ارض د ځمکې یخلق ما یشاء پیدا کوي چې چو غړ یا هبل ما یشاء او بخي چې چو غړ نه سنجي نه کوي نور اور کوي لوط علی السلام ته ورکلی زامنه نو ويهبل من يشاء الذكور اور کوي چاره چې وای نارینان ابراهيم عليه السلام ټول اولاد نارینو نونه نه او یو زوج هم ذکران و اینا سا یا جوړ اور کوي دې ته نارینو دارنګ جنہ کوي نبی عليه السلام او دارنګ دی وخت هم دا سړي ویجلو من یشا واقیما او گرزی چاره چیو والی شندان چاکز شندان انہو علی من قدیر قنند اللہ تعالی پویو قادر دے مال اللہ رب عزت دارنگی کئی چار نونہ ورکی چار زامنو چار پارزنا چار جوڑا جوڑا ورکی او چاله ورکیم نا بس کند دا غید دارنگی شاندائی وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب دری وصول دا مخاطبی دا اللہ رب العزت کلی یو چاسر اللہ خبر کئی داغی حال آغا ذکر کئی سنگو سر اللہ خبر کئی وما كان لبشر ان يشكر له انسان لرا ان يكلمه الله دا چې خبر ورسره کوي الله تعالی او آیات کې مقصد سو مخکې تقسیم د نعمت ظاهری او وس تقسیم د نعمت باطنی دی چې واحده او اثبات د عجز د انبیاء علیه السلام دی حاصل لري پیغمبران مرتبه د اولوهیت تمر سوی او به کلام دا انسان سره بده دریو تری خوره او نشی که ده یو انسان لران چی خبری دیو که ده سر اللہ تعالی مگر پوائی سر اومی ورا حجابی نیا خوار پردینام او یورسی لرسولان یارا ولی گورتان استازه پیوه یا بیزنی نوحیو کی پوکم دا اللہ سران ما یشاق چو غریم چا سره خبرې کلیو دکا موسیٰ علیہ السلام پا بارکی را دی دارنگی چا تا استاج را لگی آم پیغمبران تا دارنگ اوہی ورطاو کی چرنگی چی وواری انہو والی حکیم قنند اللہ تعالی لڑ زادده و دارنگی حکمت والا دی اولی زادده مانا سوک دا طاقت نداری چی دا سره مخام خبری وکی وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا او دعشان من وحی کری تاعتا القرآن ترغیب ده قرآن تا او صدق ده قرآن ده ابتلال سوره سر تعلق ست او ده که اشاره ده تا جو قرآن پا ده طریقه نازل شوه کما چی محکیات کی ذکر شو او دعشان من وحی کری تاعتا القرآن کریم روحًا مِّنْ أَمْرِنَا دو کم خپلنا ما کون تا تدریم الکتاب نوی تا پویدنی چا نپویدنی تا چا چا دی کتاب ولل ایمان او نپو تفصیل دی ایمان بانی تفصیل دی ایمان مانای تر دعوت طریقه نو در معلومه ولیکن جعلناه نورا نادی به من نشاء من عبادنا لیکن ګرځولې دې موږ دا قران رڼا هدایت کوو په دې سره چې وړ موږ د خپل بندګانو نه و انك لتهدی الى صراط مستقیم یقینا انت خامخا هدایت کې لارې برابرې ته مانستا دا کار دعوت ورکوا لارې کې کما لا صراط الله الذي لا دلاغ ذات له ما في السماوات چاغل راس چې پاسمانونو کې دی او ما په لار ځاسه چې مزمکه کې دی الا الى الله تصير الامور خبردار الله ته واپس کېږي ټول کارونه امتیازات د صورت سو تصدیق د واحد نبی عليه السلام اورات په اتخاذ الاولیاء من دون الله ډیر کراتی داو بیان د شر د انبیاء او دا رنګ لږ جملې د پاره د تشریح د نبی عليه السلام او دا غد اتباو او زواجر اهل شبهات